8 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. 25 freelance journalisten hebben sinds begin vorig jaar camerabeveiliging en of een noodknop gekregen vanwege bedreigingen. Dat bevestigt het platform Persveilig naar aanleiding van berichtgeving van Trouw. De krant vroeg cijfers op over bedreigde journalisten. Aanleiding was de intimiderende video van Forum voor Democratie Kamerlid Gideon van Meijeren. Forum zette gisteren een video online waarin een SBS-journalist werd weggezet als rioolrat. Persveilig waarschuwt dat dit soort acties leidt tot een stroom van gevaarlijke bedreigingen tegen journalisten. Aluminiumfabrikant Aldel in Delfzijl heeft uitstel van betaling gekregen van de rechter. De afgelopen weken heeft het bedrijf geprobeerd de betalingsproblemen op te lossen, maar dat bleek tevergeefs. Aldel produceerde al een tijd zelf geen aluminium meer door de hoge prijzen van energie. 120 mensen kwamen daardoor op straat te staan. Door geïmporteerd aluminium te bewerken bleef een deel van het bedrijf tot september open. De directie hoopt nog op een doorstart. Een curator gaat nu onderzoeken of er overnamekandidaten zijn. Honderden mensen hebben in het noorden van Frankrijk de herdenking bijgewoond van de vermoorde 12-jarige Lola. Het meisje verdween half oktober in Parijs. Later werd haar lichaam gevonden in een hutkoffer. Een Algerijnse vrouw van 24 wordt verdacht van de moord, verkrachting en marteling. Extreemrechtse partijen grepen de afkomst van de vrouw aan om een strenger immigratiebeleid te eisen. En in een korte toespraak zei Rishi Sunak dat hij vol wil inzetten op economische stabiliteit en eenheid. De aankomend premier van het Verenigd Koninkrijk zei verder dat hij dag en nacht zal werken voor het Britse volk en dat het land voor een zeer zware economische uitdaging staat. Naar verwachting benoemt koning Charles hem morgen officieel tot de 57ste premier van het Verenigd Koninkrijk. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het grotendeels droog en koelt het af naar 12 graden. Morgen aan de kust kans op een bui. Op andere plekken is het droog en wisselen zon en wolken elkaar af. Ook dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog steeds file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Je hebt daar een half uur tijdverlies. Ze zijn bezig met een spoedreparatie die tot morgenmiddag 12 uur gaat duren. Je kunt omrijden via Gorkum en Waalwijk over de A27 en de A59. Ster. Alle deelnemers van de Postcode Loterij krijgen weer de cadeaukaart van €12,50... voor een heerlijke vegamaaltijd bij Albert Heijn. Makkelijk te bereiden, verrassend lekker en beter voor het klimaat. Geniet van het goede. Activeer hem deze week nog. 18+, speelbewust. Tot en met zondag Red Week bij Mediamarkt. Met tot 25% korting op meer dan 100 producten. Zoals een 65-inch LG OLED-TV met €400 korting. Of een iPhone 11 64 gig voor €589 bij een Vodafone Red abonnement. Nu bij Mediamarkt. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Nu bij Mediamarkt een Bosch Unlimited 7 steelstofzuiger voor maar €299. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Uitbreiden. Samenwerken. De grens over. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Opleidingen en trainingen van ICM volg je voordeliger met het stapbudget. Meld je nu aan en ontvang €1000 subsidie. Het leven kan alle kanten op, ook voor jou als werkgever. Want wetten en regels veranderen nogal eens, bijvoorbeeld door het pensioenakkoord. Denk vooruit en maak nu al slimme keuzes voor later. Voor jezelf en voor je personeel. Vraag je adviseur naar de pensioenoplossingen van Aegon of ga naar aegon.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. met Waldy van Genen en Rens. Goedenavond, fijn dat je luistert naar Vijf Dagen. We staan de hele week met de NPO Radio 1-bus in Den Haag Zuidwest, waar een gigantische stadsvernieuwing op handen is. Binnen 18 jaar moet dit deel van de stad van 30.000 naar 40.000 woningen. Het is het grootste woonproject van dit moment. Voor het grootste deel worden er hele straten en flatgebouwen gesloopt om plaats te maken voor nieuwere, duurzamere woningen. Maar het moeten er vooral meer zijn. Lees, de woningen gaan de lucht in. De grote vraag die wij ons bij Vijf Dagen deze week stellen is: wat gebeurt er dan met de bewoners? Wat gebeurt er met die wijken, de sociale cohesie, en kan iedereen weer terugkeren in zijn oude buurt? Vandaag in de bus Ronald van der Spiegel, welkom. Dankjewel. 69 jaar, woont al 65 jaar in de wijk waar we nu met de bus staan. Bouwlust en Vrederust. Ik ben een Haagse jongen, dus ik ken die namen. Maar heel veel niet-Haagse mensen die zeggen: Bouwlust en Vrederust, wat een mooie namen. Het zijn boerderijnamen. Ja? Oh, dat historisch heb ik zoiets uitgezocht, maar dat gaan we hier niet herhalen. Saai. Maar Bouwlust, dat merken we wel, dat de gemeente dat heeft. Vrederust, is het hier vredig en rustig? We zitten nu in Vrederust. De wijken zijn, afgezien van wat periodes in de jaren 80, rustig geweest. Mm. Want hadden we last van wat jeugdbendes en drugsoverlast. Vooral in de Venen waar ik woonde. In dit deel was het niet, maar dit deel was ook Vrederust altijd iets beter dan Bouwlust. Maar nu is het heel rustig en er staat achter je staat een meneer te kijken. Zwaai even, hallo meneer. Is het iemand, een bekend iemand? Ja. Oh, niet. Ronald, we gaan het zo met je hebben over het feit dat je volgend jaar, vanwege al die sloop- en nieuwbouwplannen, moet verhuizen hier. Daar hebben we het zo over. Reageren op onze uitzending. Als je iets nuttigs te melden hebt, kan via de NPO Radio 1 app. In de bus zit ook verslaggever Rens. Hallo Rens. Hey, hallo. Jij bent voor ons in de buurt langs geweest bij de bewoners om de stemming te peilen. Ik begreep dat ze deze wijk hier gaan slopen. Ja, dat klopt. En wat betekent dat voor u? Dat ik moet verhuizen. Maar ik zou niet weten waarheen. Krijgt u geen vangende woning aangeboden? Dat mag je zelf zoeken. Daar gaan ze hier niet bij helpen. Dus ja, en waar zijn de huizen? Aangezien de statushouders nu allemaal voor krijgen, dus ja. Waar moet je heen? Dat is niet goed. Het is een mooie wijk. Het moet zo blijven. En ik woon hier goed. Ik voel me thuis. U komt met de stok nu aangelopen. Wordt uw huis gesloopt? Ja, hier wordt gesloopt. Wat betekent dat voor u? Heel wat, want ik woon hier 52 jaar in deze wijk. Dit is, hoop ik, mijn laatste huis. Dus als ik verhuizen moet uit deze buurt, waar ik al gewend ben, dat lijkt me verschrikkelijk. Maar dat gaat wel gebeuren. Ja, dat weet ik. Ik heb totaal nergens last van in mijn huis. Ja, dat waren de mensen op straat. Ik hoorde één iemand zeggen: ik vind het een prachtige wijk, ik vind het een mooie wijk. Ronald, je vertelt me net, het was een tijdje wat minder. Maar toen je in je jongere jaren, toen je hier pas woonde, hoe was het hier toen? Toen ik kwam wonen was het een ontzettend kinderrijke wijk. Er kwamen heel veel jonge gezinnen of echtparen die begonnen aan kinderen. Dus heel kinderrijk. Er waren heel veel scholen die nu grotendeels zijn verdwenen. Er woonden... Wat voor mensen... Ja, sorry, dat wilde je denk ik zo zeggen. Wat voor mensen er wonen? Ik ben begonnen op Sterrenoord en later Lage Zijde. En daar was een overbuurman en Tweede Kamerlid voor de PvdA. En een partiek verder woonde de Beyerdier van Den Haag. Er waren kleine ondernemers. Ik zal geen naam noemen, maar in ieder geval een heel bekend Haagse loodgietersbedrijf. Oké. Zat er. En kleine ambtenaren. Mijn vader was een ambtenaar, zaten meer ambtenaren en zo. Gewoon de gegoede middenklasse? Nou, middenklasse. Oh, middenklasse. Niet helemaal de top, maar toch wel behoorlijk. Als je terugdenkt aan die tijd, is er één ding, één herinnering of een periode dat je denkt van, dat was zo mooi hier? Jeetje. Ik kan verval je misschien met die vraag. Ja. Ik zeg, wat dat betreft, ik heb er altijd met plezier gewoond. Wat dat betreft is er niet zoveel veranderd. De mensen met wie ik omging, bijvoorbeeld toen ik nog op Sterrenoord woonde, daar zaten schoolvriendjes, die ook buitenvriendjes waren. Dat was heel leuk. En toen we naar Lage Zijde gingen, raakten die vriendjes kwijt. Dan was het toch wel lastig om nieuwe vriendjes te krijgen. Ja. Dat was wel redelijk geluk. Maar ik denk, Sterrenoord is misschien wel de mooiste periode geweest. Het heeft een tijdje een dip gehad, vertelde je net eerder. Wat voor wijk is het nu? Anno 2022. Je kan zeggen dat het een saaie wijk is. Graag gehouden vanwege de stilte. Het is een hele gemêleerde wijk. Want in de jaren 80 is wat ellende geweest met drugs. Dat is redelijk opgehouden dankzij gemeente en ook omdat ze elkaar vermoord hebben. Heel triest. Maar er kwamen langzamerhand mensen met een migratieachtergrond. En Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen. Die brachten gewoon geen criminaliteit mee. Het was een wijkverbetering. Witte mensen vertrokken. En mensen elders brachten vrij. Dit is heel ongebruikelijk in Nederland, ik weet het. Het tegenovergestelde van wat ik altijd hoor. Ja, daarom zeg ik het ook zo graag. Het is anders. Maar het betekent wel... De allochtonen kwamen en het werd beter. Ja. Maar de sociale samenhang in de wijk, met de buren die je praten, mijn Turks, Marokkaans enzovoort, is niet zo overweldigend. Zoals van die nieuwkomers ook vaak in Nederland zien. Dus ze hebben, de mensen die kwamen hebben netwerken buiten de wijk vaak. En wat er nou binnen de wijk was, dat is wat om zeep geholpen. Ja. Er zijn er wel wat kleine netwerkjes, daar zie ik ook in. Ja. Het is wat dat betreft de contacten in de wijk. Dat was ooit een buurtkroeg, die is er ook niet meer. Want die mensen... Dus iedereen is wel een beetje op zichzelf. Ja. Op een gegeven moment zijn we een wijk geworden waar... ook heel veel jongeren inkwamen, starters voor een woning in een eentje of soms met z'n tweeën. Zodra er kinderen kwamen voor een relatie, dan vertrokken ze. Ja, je zit er zo leuk over te vertellen en je geniet er volgens mij zelf bijna van om erover te vertellen hoe het nu is. Je bent helemaal senang hier volgens mij. Ik voel me heel erg thuis in de wijk. Ik draag ook trotsheid op mijn wijk uit van wat we betekenen met z'n allen. Ja, want wat betekenen we dan hier? Samen met nog twee andere, met twee vrouwen hebben we de stichting Enschamp voor Vrouwen opgericht. En daardoor heb ik nog meer contact gekregen met mensen met een migratieachtergrond. En dan blijkt hoeveel mooie, bijzondere mensen er in de wijk wonen. Met wie ontzettend leuk contact kan hebben. Ja. Nou, en dat zie je normaal gesproken niet. Dat... Nou ja, je vertelt zulke mooie verhalen hierover. Althans, je vindt het zelf heel mooi. Nu zegt de gemeente, de buurt moet verbeterd worden. En er moeten meer woningen komen. Er moet verdichting komen. Het moet duurzamer. 10.000 woningen. De buurt moet beter, Ronald. Ik sta niet te juichen. 10.000 is trouwens voor heel Den Haag Zuidwest. 4 wijken. Klopt. Dit is een onderdeel van heel Zuidwest. Ook waar ik voor stond. Maar het moet beter. Ja. Wat mij betreft worden wij opgeofferd voor de rest van Den Haag en de werkloosheid. Er is nooit iets met ons doorgesproken, ja. Of wat dan ook. Het is ons gewoon opgelegd. We zijn niet blij, zeker niet. Ja, want je wordt opgeofferd. Ja. Voelt dat zo? Waarom voelt dat zo? Het is ook de papieren werkelijkheid van het stadhuis. Daar zeggen ze van de gezondheid is hier slechter. Het inkomen is hier slechter. Er zijn minder goed gealfabetiseerde mensen. Dat laatste klopt. Mm. Landelijk is tussen de 5% en 10% functioneel analfabeet. En in Bouwles kan het oplopen tot 25% afhankelijk van de definitie. Mm. Dat is triest. En als je die mensen vervangt door mensen met een hoger inkomen beter... ja, dan gaat de wijk op papier op vooruit. Maar gaat het dan de praktijk op vooruit? En waar gaan die mensen naartoe die hier vertrekken? Want die zijn niet door een verhuizing gealfabetiseerd... of een hoger inkomen gekregen of wat dan ook. Ja, jij zegt... voor een beeld, het stadhuis te krijgen van een betere wijk... worden wij er gewoon uitgegooid. Maar ik neem aan dat als ze zulke plannen willen uitrollen... dat ze even zijn komen kijken, toch? Ja, ik heb één keer met een groep ambtenaren gesproken... die op de steden, waar we hier vlakbij zijn, wat wilden doen. En die kenden de wijk niet. Die vonden de wijk heel erg stenig. Die hebben moeten uitleggen dat we heel veel binnentuinen hebben. Ik heb later ook aan iemand van Haagwonen moeten uitleggen... dat ze ook gebruikt werden, want in zijn gedeelte van de wereld... werden ze niet gebruikt. Ja. En er was een hele mooie groene weide... En dan zag die ambtenaar van, hé, daar kunnen we auto's parkeren. Want die was helemaal leeg. En die heb ik maar moeten uitleggen dat de scholen bezig waren... met dat de scholen uitgaan, dat die wijk helemaal vol loopt... met de moeders en hun kinderen. Ja, maar dat was in ieder geval een kloofje nou, tussen die ambtenaren en jullie. Hij kwam in ieder geval de deur uit. En hij ging kijken in de wijk en hij ging luisteren. Ja. Dat is redelijk bijzonder. Nou ben je zo in je nopjes met de wijk... maar het is het feit dat je volgend jaar weg moet... vanwege deze stadsvernieuwing. Ja, niet volgende. Ik krijg volgend jaar de aanzegging dat ik eruit moet. Ja, en dan heb jij de tijd. En dat kan volgend jaar zijn. Waar ga je naartoe dan? Ik zou niet weten. Ik weet wel waar ik niet naartoe wil. Ik wil niet naar Transvaal en Schilderswijk. Niet omdat die wijken slecht zijn. Hey, daar kom ik vandaan, hè? Ze zijn niet groen. Ik ben deze ruime opgezette wijken gewend. Ik wil naar een soortgelijke wijk toe. Het is iets te dicht op elkaar daar, bedoel je? Ja, het is heel veel dichter op elkaar. Ja. Ik ken de wijk ook niet. Dat is natuurlijk ook een ander punt. Terwijl je wel in de Schilderswijk geboren bent, volgens mij. Ik ben in de Schilderswijk geboren. Ja. Heeft de eerste 3 jaar van mijn leven gewoond. Maar ik snap je punt. We praten zo verder. Terwijl er een auto langs aan het scheuren is hier. Want Rens Turk, onze verslaggever, die zit niet voor niets hier in de bus. Jij zit bij de woningbouwcorporatie Ronald Vestia. Ja. Maar Stedion, woningbouwcorporatie Stedion, die heeft de meeste woningen hier. En die doen, zeggen ze zelf, denk ik, het heel veel eraan om het zo soepel mogelijk te laten verlopen. Die vernieuwing en ja, het bemiddelen met al die mensen. Rens, wat heb je gedaan voor ons? Nou, kijk, ik ben inderdaad vandaag op pad geweest met Stedion. Want ik wou zelf wel even weten over welk gebied gaat het nou eigenlijk. We hebben het over Den Haag Zuidwest. Het is best wel een groot gebied. Er wordt ook de vergelijking gelegd met Gouda, zo groot is het. Mm-hmm. Dus het treft nogal wat mensen. Dus ik ben vandaag de auto ingestapt met Stedion. Dat is inderdaad de woningcorporatie hier. Van de woningcorporaties, de andere zou je kunnen zeggen. Met vooral dus de vraag, wat gaat er nou eigenlijk gebeuren in deze wijk? En ik ben op pad geweest met bouwcoördinator Rob van der Varst en bewonersconsulent Tanja Lutik. En zij voert dus koffietafelgesprekken om mensen dus een beetje mee te krijgen in dit hele proces. En dus eigenlijk de vraag, hoe delen zij dit nieuws mee en hoe komt de wijk er straks uit te zien? Ga je een aantal dingen laten zien? We staan bij de auto. We gaan een rondje door de buurt rijden, hè? Ja, zeker. Laten we instappen. We vertrekken nu vanuit de wijk Zichten. Zichten is de buurt waar we voor het eerst aan de slag gaan met de gebiedsontwikkeling. Als wij naar achteren kijken, daar rijden we nu net vandaan, maar daar staan ook allemaal hekken. Daar zijn ze al aan het slopen, zie ik. Ja, dat is de bedoeling, dat we daar als eerste gaan starten. Afgelopen week zijn de laatste bewoners uit die woningen vertrokken, verhuisd naar een nieuwe woning. Dat is gelukkig allemaal goed gegaan. En die woningen zijn nu allemaal dichtgetimmerd. Alles een beetje veilig gemaakt, zodat de woningen niet gekraakt kunnen worden. Voor de ramen is een soort, wat is het, een gaas is ervoor, tralies is het bijna. Een stalen beplating is dat. Ja. Dat ziet er best wel een beetje vervelend uit voor de wijk. En misschien is het goed om even iets te vertellen over alle bewoners van de eengezinswoning. Want die zijn natuurlijk allemaal uitverhuisd. Nou, als wij op de stoep staan en komen vertellen dat je woning gesloopt wordt, dan is dat natuurlijk heel pittig. En we hebben echt een apart team herstructurering die daar alle bewoners begeleidt met in dat uitverhuisproces. En de intentie is echt om samen met bewoners te kijken weer naar een plek die echt past bij je mensen. He, dus afhankelijk van de gezinssituatie. En als je zo'n eengezinswoning achter moet laten, ja, dan heb je ook wat te verliezen. Dus je wil ook heel graag een mooie en goede plek terug. En doen we echt samen met de bewoners. En dat we ook echt kijken naar woonwensen van mensen. En dat moet natuurlijk ook weer passend, omdat we heel veel wet en regelgeving daarin hebben. Dus dat een woning passend is. Maar daarin wordt heel intensief samen met bewoners gekeken naar een nieuwe plek. En we gaan nu het buurtje de Gaarde weer uit. Wat opvallend was, denk ik, net in de Gaarde, dat we alleen maar woningen hebben gezien. Er zijn eigenlijk geen voorzieningen in dit gebied. Die er vroeger waren, die zijn er niet meer. Het zijn echt blokken, hè? Rijen huizen. Ja, ja. Wat je hier ziet aan de rechterkant zijn nieuwe woningen. Dat is gebeurd in de jaren 90. Er zijn ook al grootschalige vernieuwingen geweest in de wijk. En dat is op een gegeven moment, er zijn hele goede resultaten bereikt toen. We gaan nu hier rechts af. Dus we gaan nu naar de buurt De Dreven. En dat is denk ik ook heel opvallend voor deze wijk. Dat het heel veel woningen zijn en het voorzieningenniveau is, nou, ik zou het zeggen, matig. Als je hier uit eten wil, dan is er niet zoveel. Maar jullie zijn een woningbouwcorporatie. Jullie zitten niet in een restaurant daar neer. Jullie zorgen alleen maar voor nieuwbouw. Klopt, maar daarin zoek je wel dat je met elkaar een beter klimaat hier zorgt dat ook ondernemers zich hier gaan vestigen. Dus is dat zo? Als je nieuwbouw hebt, heb je een beter klimaat? Nee, dat is niet specifiek alleen de nieuwbouw, maar ook de keuze die je maakt in de samenstelling. Dus dat we en sociale woningbouw hebben, maar dat er ook middenhuur komt, duurderhuur en koopwoningen. Maar dat betekent dus wel dat er dus ook mensen dan moeten wijken. De ruimte wordt niet groter, toch? Nee, maar er gaat een verdichting plaatsvinden. Dus in totaal worden er 1800 sociale huurwoningen gesloopt, maar er komen 2800 sociale woningen terug. Verder zien we hier allemaal portiekflats. En je ziet eigenlijk over de winkelplinten waar we het steeds over hebben, dat hier eigenlijk heel weinig levendigheid meer is. Hè. Er zit een tandarts en een fysiotherapeut. Dus die levendigheid die je vroeger hier in die wijk had, die is eigenlijk verdwenen. Het ziet er een beetje uit als wat vroeger echt een winkelcentrumpje was, maar waar nu heel veel leegstand is. Ja, maar het staat niet leeg, want het wordt allemaal gebruikt. Maar dus de levendigheid is eruit. We zijn er weer. Ja. Yes. Zo, hoeveel hebben we nu gezien? We hebben nu de drie buurten gezien, maar we hebben ook de eerste twee projecten gezien. En dit is echt de aanvang van een hele grote gebiedsontwikkeling. Het duurt wel 20 jaar voor we hier klaar zijn. 20 jaar? Ja, echt 20 jaar. En dat duurt echt heel lang. We hebben daar ook echt alle tijd voor. Het is heel spannend. Dit is het eerste project. We gaan hier kijken of wat we bedacht hebben ook daadwerkelijk gaat slagen. Maar ik heb er alle vertrouwen in. Ja, hij heeft er alle vertrouwen in, Rens. Jij bent door die buurtjes gereden. Met die mensen. Wat viel jou op? Nou, het is wel echt inderdaad een wijk under construction, zou je kunnen zeggen. Sommige plekken zie je nog heel weinig. Sommige plekken wordt al echt gebouwd en zie je hekken staan. De eerste plek waar ik was geweest, dat zag er best wel indrukwekkend uit. Ik vond het eigenlijk best wel heftig dat je dan daar huizen ziet waarvan de deuren helemaal afgetimmerd zijn. De ramen eruit en dan gewoon inderdaad de stalen platen voor. Dat is, ja, ik zie dat niet zo vaak. Ja. Maar dat vond ik toch best intrigerend. Is dat een goed woord? Hiervoor? Het is een woord, ja. Nou, dat kunnen we aan Ronald vragen. Ronald, wat vind jij ervan om die buurt nu zo bij te zien? Die stukken? Hier moet je een beetje teleurstellen. Het is vrederust. En daar kom ik niet zo heel daar kom je vaak. Niet, je blijft in je eigen buurt. Is er nog niet zo ver. En Vestia hebben ons een bedrijf ingehuurd. Die zetten nu anti-kraken mensen in de lege woningen. Dus voorlopig is het nog niet aan de orde. Maar wat wel voor alle buurten... Nou, ik weet niet of ze het voor beide buurten bedoelden... maar die mevrouw in de reportage zei ook van... ja, het is een beetje levenloos. De levendigheid is eruit. Wat vind je ervan als je dat hoort? Dat is gewoon waar. We hadden vroeger kleine winkelcentra. Dus is ook heel Zuidwest opgezet. Hmm. Buurtjes met elk en eigen winkelcentrumpje. Maar door de komst van de grote supermarkten, de Jumbo's, Albert Heijn en dergelijke. En het afnemen van het aantal bewoners, dat de kinderen wegtrekken van de Dus het is wel nodig dat er iets gebeurt? Dat weet ik niet. Want dat is een conclusie. Omdat een wijk niet zo levendig is, betekent niet dat er niet goed wonen is. Dat zijn twee verschillende dingen. Mm. Ik hoorde ook iets zeggen over van uit eten kunnen gaan. Er is nooit een uit eten hier geweest. Er waren patattenten. En als ze echt uit eten wilden in de buurt, dan gingen we naar de Kok door op de Leiweg. Een zaak die al heel lang niet meer bestaat. Dat was de eerstbijzijnde, zeg maar, wat meer luxe restaurant. Maar het moet hier straks qua inkomens ook wat gemêleerder worden. Die mensen willen misschien wel uit eten hier. Wie zal het zeggen? Er is al wat natuurlijk hoge inkomenswoningen gezet, koopwoningen en zo. En we merken wel dat er gesegregeerd is bij wie naar de Albert Heijn gaat, wie naar de Jumbo, naar het Marokkaanse, de Aldi, de Lidl. Elke zeg maar ding. Maar ze gaan nog steeds niet in de wijk eten. Dat is, je merkt wat ik ervan hoor, en dat is heel beperkt, dat ze inderdaad op de binnenstad georiënteerd zijn. En de contacten zijn weinig. Want de mensen uit de koopwoningen. Ja, want wij in de huurwoningen zijn gewoon tuig van de Richel en Tiefel. En we hebben gewoon ons gezicht door gekregen. Dus daarmee contact leggen is een uiteindelijke uitzondering. Dat maak jij ervan, hè? Ja, maar ik ben niet de enige. Want mijn buren praten met elkaar en ook mijn medeburen horen dat. Nou hoorden we net medewerkers van Stedion, de woningbouwvereniging. Jij zit bij Vestia. De aanpak is, ik wilde zeggen hetzelfde, maar jij zegt bij Vestia misschien nog net iets minder persoonlijk. Keukentafelgesprekken, die worden er gevoerd met mensen. Ook met jou, over wat er gaat gebeuren? Ja, er worden keukentafelgesprekken gevoerd. Die zijn voor een deel gevoerd. En bij mij komen ze domweg de deur niet in. Want ik vertrouw ze niet. Zo simpel is dat. Waar ben je bang voor? In mei 2020 zag ik mensen bij mij in de straat lopen. Vijf mensen die waren foto's aan het maken, aantekenen. Ik vroeg wat ze aan het doen, waren sfeer aan het proeven. Ik ben achteraan gegaan. Het waren vier mensen van architectenbureau en iemand van Vestia. En er waren geen plannen voor de veen. Er waren ook geen plannen om plannen te maken. Wat ik toen niet wist, maar redelijk snel achter ben gekomen, is dat er al jaren plannen zijn om wat te doen. Oftewel gewoon keihard voorgelogen. En die man van Vestia is een van de projectleiders voor de venen. Dus als ze me toen belazerden, dat is het enige waar ik over heb, dan nu niet. En er zijn wel meer voorgevallen. Maar... Ja, maar je noemt het gelijk ook belazeren. Als die keukentafelgesprekken die zouden ervoor bedoeld zijn om mensen snel te kunnen helpen of begeleiden met een eventuele verhuizing ergens heen. Als je dat daar niet aan wil gaan, zo'n gesprek, geef je dan niet ook een beetje de regie uit handen? Of ik geef het helemaal zelf in handen. De omgekeerd, als ze er gewoon helemaal niks mee te maken, heb ik het zelf doen. Nee, dat kan ik niet. Ik kan fysiek kan bijvoorbeeld niet verhuizen. Maar ik heb ondertussen al bij Eskamp voor Vrouwen de mogelijkheid te horen gekregen dat een aantal vrouwen die ik niet ken, die mij niet kennen, wel bereid zullen zijn om te zijn de tijd mij te helpen inpakken. En eventueel, als het niet te ver weg is, uitpakken. Dat wordt het wel gedaan. Zou de woningbouwcoöperatie daar moeten helpen? Laat ik het zo zeggen. Met het wij inpakken worden de wijk uitgezet waar we dat niet willen. We moeten er zelf geld in stoppen, moeten er zelf moeite in doen. En ik vind wat dat betreft veel meer gefaciliteerd moeten worden dan die ruim 6.000 euro die we nu krijgen. Niet alleen de centjes, maar ook inderdaad de handelingen. Ik heb al een keer gesuggereerd, ja, ga eens een keer praten met een verhuizer om dat allemaal integraal te doen voor iedereen. En dat is afgewezen. Ja, want je moet zelf uitzoeken waar je heen gaat. Yes. En wat als je niks vindt? Ik heb een jaar de tijd. En als dat niet lukt, dat geldt dus ook voor mijn medebewoners, dan gaat Vestia wat dwingender. En dan kan het zijn dat ze meteen gewoon dwing om naar een bepaald huis te gaan, al dan niet via de rechter. En dan zit je in een tijdelijk huis? En wanneer kom je terug? Ik kom niet terug. Martijn Balster als wethouder heeft ooit gezegd dat we een terugkeergarantie hebben, maar de gesprek bij Vestia zei van dat is niet zo. En Balster is ondertussen op teruggekomen. En als ik terug zou willen komen, een tijdelijk huis is gewoon een normale woning voor de duidelijkheid dan. Ja. Dan moet ik alles wat ik terug wil komen een cel betalen. Naar ik begrepen heb, kom ik dan ook niet met een soort voorrang terug. Maar ja, dit is toch wel heel ingrijpend dan. Je hebt die 65 jaar gewoond. Mm-hmm. Straks 66. Misschien 67 ja. Nog. Je hoorde net die vrouw van 52 jaar. Ja, en er zijn heel veel van die mensen die ontzettend lang wonen. Hoe is dit dan voor je? Je weet dat dit komen gaat. Ik weet dat het komen gaat en ik vind het verschrikkelijk. Ik wil er niet aan denken. Ja, ik moet eraan denken, zoals nu ook. Maar ik vind het een ramp. En er zijn meer buren die het gewoon een verschrikking vinden. En we weten niet hoe we daarmee om moeten gaan. Ik kan dan nog bij de gemeenteraad en zo inspreken. En dat heb ik ook braaf gedaan. Hmm. En dat levert 0,0 op, maar het is wel leuk om je even je hart te luchten. Maar heeft het nut, heb je het idee? Ja, om hart te luchten, maar inhoudelijk. Ja. Het enige wat een beetje gelukt is, dat is niet mijn verdienste, maar van Ernesto Beem uit de Dreven. Die heeft voorgesteld, we gaan niet met z'n allen de één keer eruit gaan, gefranceerd slopen en bouwen, zodat de eerste groep heeft pech. Maar daarna kun je op die plek bouwen en dan kan de volgende groep kan daarin en zo vrolijk verder. Maar dat is nog steeds niet echt van de grond gekomen. Laatste vraag, Ronald. Je moet straks hier weg, hoe dan ook. En dan staat hier een nieuwe buurt. Zou je dan terug willen keren in je nieuwe oude buurt? Ik hoop dat hij nog erg lijkt op hoe hij nu is. Dus dan zou ik ja willen terugkeren. Denk je? Maar denk je? Ja, laat ik het zo zeggen. Het stratenplan blijft in stand. De winkels blijven in stand. Een deel van de bewoners blijft. Maar dat is een heel klein deel. Ja. Ja, het kan wel eens zijn dat het heel erg illusoir is om terug te willen keren. Omdat de wijk heel erg veranderd is. Dat zou best kunnen. Ronald, mag ik je heel veel succes wensen. Dank je wel. Met wat komen gaat. En bedankt voor je komst. Rens, jou ook bedankt. Yes. We spreken jou morgen. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgen praten we over de enorme impact die zo'n gedwongen verhuizing, want dat is het toch eigenlijk gewoon, kan hebben. Harry, die morgen bij mij te gast is, die al weg is, die kreeg door alle rompslop en stress een hartaanval. Hier kun je straks luisteren naar WNL Haagse Lobby met mijn goede vriend Martijn de Greven. Wij zijn morgen weer. We spreken elkaar om 8 uur. Wat als je als ondernemer helemaal klaar zit voor een belangrijke videocall met je notitieboek, check, pen, check, cappuccino, check, dit keer wel een broek aan, check, en je wifi, check, ineens begint te haperen? Niet check. Ook dit gewoon bij Ziggo Zakelijk. Een business crew waar één service expert je persoonlijk helpt tot het is opgelost. Kijk op ziggo.nl/zakelijk. Enjoy it all. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees? Laat anderen meer lachen. Doe iets moois, want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt. Beter verzekerd. Hi, lekker aan het werk? Hi. Ik wel hoor. Ik lig hier heerlijk op een luchtbedje met mijn laptop en holy shark! Ben jij al into de ideale digitale werkplek? Kies bijvoorbeeld voor Vodafone Calling en ga naar into.nu/Vodafone. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-Shirt, beter verzekerd. Voor jouw ideale digitale werkplek ga je naar into.nu/Vodafone.